Lidt sol er der stadig i Nordvestjylland, men ellers byder vejret resten af dagen og i aften på mest skyde og disset vejr mellem 2 graders varme og 2 graders frost, og så en let til frisk vind fra sydøst. Russis roulette. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er nu blevet 4:05, og mens togen er over os, i hvert fald her i København, ja, så kan du trygt lytte til 24/7 eftermiddag, det her program, hvor vi altså giver dig dagens nyheder og tidens debatter. Og dagens store nyhed, som jeg kommer til at beskæftige mig en del med de næste par timer, ja, det er jo det faktum, at SF nu i dag er ude af regeringen. Lige nu har 6 SF-ministre overdraget nøgler til politikere fra Socialdemokraterne og fra De Radikale. Og jeg stiller simpelthen det overordnede spørgsmål i dag. Hvad kommer det så til at betyde for den førte politik i Danmark, at folkesocialisterne ikke længere sidder ved roret i de her 6 ministerier? Om et kvarter skal det blandt andet handle om miljø. Politik, der er det jo nu en socialdemokrat, der styrer butikken, og ikke længere Ida Auken fra, ja, hun var så SF'er i sidste uge. I den her uge er hun radikal. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Men vi starter med at se på dansk udenrigspolitik, og der har nemlig netop været overdragelse i Udenrigsministeriet, og det lød sådan her. Og der er 2 pointer med denne europæiske kasse, Holger. Den ene er, at man ikke nødvendigvis behøver at tage til Cuba for at få en fed ferie, men slipper også for at få Søren Pind med. Ja, og den Holger, der er tale om, det var jo Holger K., SF'eren, som ikke længere er udenrigsminister. Den nye udenrigsminister var ham, der talte her, og han hedder Martin Lidegaard, og han er radikal. Og nu skulle jeg have min kollega Thor Keller med. God eftermiddag, Thor. Ja. Ja, kan du høre mig? Det kan jeg sagtens. Du er i Udenrigsministeriet og har været med til den her overdragelse. Kan du prøve at fortælle, hvad der kommer til at ske med dansk udenrigspolitik, efter det er en radikal, der er trådt til? Ja, man kan i hvert fald sige, at Martin Lidegaard, som overtager posten, han kommer fra Klima- og Energiministeriet, han fokuserer rigtig meget på EU, altså det her med Europa og hvilken rolle Europa spiller i verden, og hvilken rolle Danmark så skal spille i Europa. Det er helt klart det, som er hans fokusområde, i hvert fald her i dag, hvor han fortalte om sine planer. Og jeg tror faktisk, vi har et klip med Martin Lidegaard, hvor han netop snakker om lige præcis det her i sin tale. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er en brændende tilhænger af EU og Europa. Jeg ser Danmarks aktive deltagelse i Europa som den vigtigste forudsætning for, at vi kan spille en aktiv rolle i verden. Ja. Men du kommer jo ikke til at have lige så meget tid til at bo på Europa som dine forgængere, der var europaminister. Det ved jeg ikke. Jeg agter at bruge ret meget tid i Europa, og jeg agter især at bruge meget tid i spændingsfeltet mellem den europæiske udenrigspolitik og Danmarks egen, og så må sige verdensforspændende udenrigspolitik. Jeg ser ikke de 2 ting som modsætning. Jeg tror ikke, Danmark har en styrke internationalt, hvis ikke vi står stærkt i Europa. Jeg tror ikke, vi kan stå stærkt i Europa, hvis ikke vi kan noget at byde på uden for Europa. Hvad så med energidimensionen? Nu har du jo arbejdet med energi temmelig meget i dit foregående job. Kommer det til at være en parameter eller en pejlemærk, f.eks. i forhold til Ukraine? Ja, så jeg vil jo sige, at hvis vi kigger på det internationale arbejde, vi har lavet i mit gamle ministerium, så er det jo et rigtig godt eksempel på, at du både kan få en politisk indflydelse på andre landes strategiske energivalg, samtidig med, at du skaber nogle markeder for danske erhvervsvirksomheder. Vi har andre styrepositioner end det grønne. Vi har fødevaresektor, vi har sundhedssektor, og noget af det, jeg synes kunne være fantastisk spændende, det er at videreudvikle de alliancer, vi har med de andre ministerier, altså tage de danske styrker og se, om ikke de kan bruges til at styrke vores udenrigspolitik også. Ja, det her, det var altså vores nye udenrigsminister, Martin Lidegaard. Sagde han noget konkret i den her tale eller til journalisterne bagefter? Var der et eller andet, han sagde, det her, det vil jeg gøre? Når det er mig, der er udenrigsminister, så bliver det sådan her. Altså, han sagde det her med, at nu er han lige kommet til, så derfor skal han nok lige have noget tid til at falde til. Men vi skal have en udenrigspolitisk diskussion i offentligheden i Danmark igen. Det mente både han og førte også den afgående udenrigsminister Holger K. Nielsen, at det mangler simpelthen i Danmark, og det skal vi simpelthen have gang i, sådan så vi i offentligheden diskuterer, hvad er det egentlig, vi vil med vores udenrigspolitik, hvor skal vi placere os, hvem skal vi alliere os med, osv. Ikke sådan sindssygt konkret, ikke noget med at bruge antal millioner på sådan og sådan, men det var i hvert fald en udmelding. En anden anden udmelding var også det her omkring EU, og det er jo interessant, fordi vi har jo en regering, som rent faktisk har erklæret, at de gerne vil af med nogle af de her forbehold. Det er der så ikke planer om lige nu, kan man forstå, men frem mod det her EU-parlamentsvalg, som vi får her i maj måned, der skal det op på dagsordenen, altså det her med, at han vil gerne have, at Danmark skal være fuldt og helt medlem af Europa og EU. Spørgsmålet er så, hvordan man kan gøre det, hvis man ikke slipper af med forbeholdene. Så det er måske en forskel på en SF-udenrigsminister, en Villy eller en Holger, og så en radikal. Den radikale vil føre os tættere på Bruxelles. Man kan sige, at Holger K. han sagde jo ja til unionen sammen med konen, og jeg tror, at Martin Lidegaard han siger meget ja til unionen. Jeg ved ikke, om det også er sammen med konen, men han er i hvert fald meget pro-europæisk, og han har jo også den her erfaring fra sit arbejde i Klimaministeriet, hvor han har været ude og været ude på de bonede diplomatiske gulve og forsøge at forhandle med forskellige mennesker fra forskellige lande på den måde. Så man kan sige, at han har jo den baggrund, der skal til i forhold til det her diplomatiske spil til at begå sig ude i Europa, som han så kan bruge, når han nu bliver udenrigsminister. Ja, tusind tak, fordi du var med, Thor Keller, og vi må så se, om vi kan få en kommentar fra Martin Lidegaards kone. Det er jo selvfølgelig relevant lige at finde ud af, hvad hun mener om EU og den slags ting. Tak, fordi du var med. Det var så lidt. Og ja, vi fortsætter lidt med udenrigsministerposten, fordi spørgsmålet er jo, får vi en ny udenrigspolitik med en radikal? Og jeg stillede Christian Andersen det spørgsmål. Han er udlandsredaktør for Information. Ja. Det, man kan sige, er, at vi vender tilbage til sådan en klassisk magtfordeling, når vi har en S-ledet regering, nemlig at de radikale så sidder på udenrigsministerposten. Er det sådan, det plejer at være? Ja, sådan har det historisk været langt de fleste gange, man har haft en S-ledet regering. Senest med Niels Helveg i 90'erne. Ingen regel uden undtagelser, men ikke desto mindre er det generelle billede. Og man kan sige, det hænger også sammen med, at udenrigsministerposten har traditionelt været den næsttungeste post i en regering. Så det har typisk været det næststørste parti, som ligesom har skulle have den post. Det har ændret sig over de senere år. Udenrigsministerposten har ikke den samme tyngde, som den havde for bare 10 og især 15 år siden. Vi kan alle sammen huske, hvordan Uffe Ellemann var en meget markant skikkelse fra Venstre, da vi havde VK-regeringen. Man kan sige, nu fik SF udenrigsministerposten. Willy Søvndal var jo en nøglespiller i SF's vej til regeringsmagten, som så blev med de radikale også. Men det, man kan sige, er, at Willy Søvndal fik aldrig sat et særligt markant præg på udenrigspolitikken. Og i det hele taget kan man sige, at den her regering i vid udstrækning har videreført den udenrigspolitik, som blev lagt med VK-regeringen i 0'erne faktisk. Så kan man sige, kommer vi til at få en anden dansk udenrigspolitik, når der er en radikal og ikke en SF'er ved roret? Det er svært at spå om for det første. Det man kan sige er, at... Men hvad tror du? Jamen, jeg tror ikke, vi får en radikal anderledes udenrigspolitik. Og det hænger sammen med, at den her regering egentlig ikke har haft en særlig markant udenrigspolitik. Og det, at vi nu også er relativt tæt på et valg. Det man kan sige... Der sker, altså det handler nok mere om personer og om internt magtforhold. Vi får nu en udenrigsminister, Martin Lidegaard, som ikke nødvendigvis har den store erfaring på lige præcis udenrigsområdet, men ikke desto mindre så er han, har han været en markant minister på klimaområdet, og hvor han også har begået sig på den internationale scene. Han har helt klart, han er fagligt velfunderet, dygtig arbejde som minister, og han... har også vist i klimaforhandlinger og så videre, at han evner at begå sig på den internationale scene. Så der får vi en stærkere minister, end både Søvndal og Holger K. har været. Men der må det også spille en rolle, at de kommer fra forskellige partier. Lad os prøve at se på, hvor kan man se, at der tog Danmarks udenrigspolitik en SF-drejning her inden for de seneste par år. Hvor kan man sige, det gjorde vi, fordi at der sad en SF'er i udenrigsministeriet? Det eneste eksempel, jeg kan komme på, det er den større vægtlægning, som også var en mærkesag for Willy Søvndal, altså anerkendelsen af Palæstina. Palæstina fik en større, en mere formel repræsentation i Danmark under Søvndal, og det har i det hele taget været en mærkesag for SF og Willy Søvndal, at man i højere grad skulle anerkende Palæstina som stat. Der vil sige, der gjorde SF noget. Kan det virkelig passe, det eneste? Altså, det er det eneste, jeg lige kan komme på, faktisk. Vi har haft en ret... Willy Søvndal har sgu været lidt usynlig som udenrigsminister, især i den senere periode, og Holger K. har nået at være det så kort tid, at vi ikke rigtig kan udlægge for meget på baggrund af det. Og det man så... Altså, vi så jo for eksempel i forhold til den optrapning, der var omkring Syrien, efter at i sensommeren, efter det var blevet dokumenteret, at Syrien havde brugt kemiske våben, der var SF jo faktisk parat til at gå i krig sammen med USA uden et FN-mandat. Så man kan sige, at det SF, som vi havde før regeringsskiftet, som var en af VK-regeringen og udenrigspolitikkens skarpeste kritikere, vi tog Guantanamo, vi havde Irak-krigen, vi havde Afghanistan-krigen, der var Søvndal og SF en skarp kritiker af den førte politik. Men lige så snart de rykkede ind i regeringskontorene, så vil jeg sige, så forsvandt brøden af kritikken, og SF blev i højere grad en del af en samlet regering, som ikke markerede sig synderligt meget på udviklingspolitikken eller udenrigspolitikken. Lad os prøve at lege med tanken om, at vi sætter en SF'er og en radikal i samme lokale og lukker døren og så siger til dem, nu skal I snakke om udenrigspolitik. Hvad er det først, de kommer på skændes om så? Altså man kan sige, radikale har jo været sjove på den måde, at de traditionelt også har været et ret pacifistisk parti. Så på den måde kan man sige, at på værdipolitikken har, på den økonomiske politik er SF og er meget langt fra hinanden. Og det er også det, som især har været på dagsordenen de senere år, det som har skilt regeringen, eller de regeringspartier, så voldsomt ad. På udenrigspolitikken og værdipolitikken ligger SF og er jo egentlig tættere på hinanden. Man kan også se, at der faktisk er Ida Auken, som er hoppet fra SF og over til R. Så man kan sige, hvis du sætter dem over for bord, de vil nok, jamen altså sådan noget som Palæstina vil de sikkert kunne skændes om. Cuba, som også blev hævet frem, da Holger K. blev hævet ind som ny udenrigsminister efter Søvndals exit. Altså SF'erne kan bedre lide Cuba end de radikale. Ja, det er klart, at SF'er har en historisk... Vi laver jo ikke så meget udenrigspolitik med Cuba, jo. Nej, det gør vi ikke. Så er der en europapolitiske dagsorden, men der kan man sige, at SF er jo også blevet et pro-europæisk parti, som radikal jo i allerhøjeste grad har været. Nu styrkes udenrigsministerposten også derved, at europaområdet lægges ind under den hat. Og det havde man nok måske haft svært ved at gøre med en SF'er som udenrigsminister. Så der kunne man sige, at måske kommer der flere ting, hvor udenrigsministeriet vil sige, det her, det skal besluttes i EU, i stedet for herhjemme. Er det der, eller i hvert fald en mere positiv tilgang til det europæiske samarbejde, end man traditionelt har haft i SF, ja. Men altså, du bliver ved med at fiske efter sådan en konkret... Der må der være en forskel, ja. Jamen, altså, vi skal have forstørrelsesglasset frem for at finde den. Det vil være min påstand. Kan der være noget mere miljø og klima, der kommer ind nu? Vi får Lidegaard ind i Udenrigsministeriet. Han går meget op i klima og miljø. Ja, det er måske klart. Måske mere end Holger K. og Søvndal har gjort. Ja, det er i hvert fald et af de områder, hvor man kan sige, på den ene side, så lader det til, at klima- og miljøområdet i hvert fald har nogle mindre tunge ministre nu, hvor Rasmus Helveg overtager Klimaministeriet, og Kirsten Brosbøl rykker ind i Ida Aukens Miljøministerium. Det er ikke så, man kan sige, Lidegaard og Ida Auken var nogle tunge ministre for henholdsvis Radikale og SF. Det er rigtigt, at Martin Lidegaard har så sin fortid både som formand for tænketanken Concito og nu som flere år som klimaminister, så man kan jo håbe på, at han kan ligesom tage den pondus med ind i Udenrigsministeriet og så have en opmærksomhed på klimapolitikken. Men SF er jo også Danmarks grønne parti, siger de selv jo. Ja, og det er også der, hvor man i hvert fald kan sige, jo, måske fører Lidegaard noget klimapolitik med ind i Udenrigsministeriet. Man kan også omvendt frygte, at netop med SF's exit fra regeringen, så bliver det grønne mindre fremtrædende i regeringens overordnede politik, hvilket vi også, ligesom, hvis man vil tage de negative briller på fra starten, kan se på udnævnelsen af Rasmus Helveg og Kirsten Brosbøl, som i hvert fald ikke er de tungeste ministre på det nye hold. Tror du, det vil gøre en forskel i forhold til, om vi skal ud og føre mere krig ude i verden? Om det er en SF'er, eller om det er en radikal, som er udenrigsminister? Nu tror jeg i det hele taget, at tendensen går mod en mindre interventionistisk udenrigspolitik. Jeg tror ikke, vi vil se ret mange angrebskrige, som vi så i nullerne. Og det pudsige er egentlig, at som jeg også lige nævnte, så var SF jo faktisk fortaler for en aktion mod Syrien uden FN-mandat. Og der er det lige før, man kunne have en forestilling om, at de radikale ville være mere forsigtige, fordi de har en tradition som et pacifistisk parti. Og hvad eller står mere pacifistisk i hvert fald, ja. Hvad står den nye udenrigsminister foran nu? Hvad ligger på hans skrivebord? Ja, der ligger jo også det, at udenrigsministeriet her i efteråret har været ramt af en række dårlige sager. Ikke mindst Christian Friis Bach, som jo sad som udviklingsminister, hvor der pågår en undersøgelse i udenrigsministeriet om embedsmændenes gøren og laden. Man kan sige, at Udenrigsministeriet er et ministerium, hvor embedsmændene er en stærk gruppe. De har stor magt, og de er også meget stor faglig indsigt. Så det er klart, at der ligger en eller anden ledelsesopgave for en ny udenrigsminister, i hvert fald i forhold til at få folk i ministeriet til at arbejde i samme retning, tror jeg. Mm. På den internationale dagsorden, der kan man sige, jamen lige nu er det især Syrienkrigen og forhandlingerne der, som EU jo også er en spiller i. Vi har Ukraine, som også er EU, der agerer i den sammenhæng, og det skal jo også ses i lyset, at vi udenrigspolitisk, så agerer vi jo meget gennem EU. Mm. Så det er sådan nogle af de store dagsordner. Ellers så er det et år, hvor man kan sige, på det europapolitiske, der har vi en vis stabilitet, fordi der ikke er valg i nogle af de store lande, og der er ligesom en konsolidering oven på eurokrisen. Så lige for at få det på det rene, altså du tror ikke, at i andre landes udenrigsministerier sidder man nu og enten river håret ud af hovedet, fordi det er nu en radikal og ikke en SF'er, der sidder i Danmark, eller omvendt, at de sidder og jubler, fordi ej, det var dejligt, vi slap af med SF'eren. Det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror dårligt nok, de løfter et øjenbryn. Og det sagde Christian Andersen, udlandsredaktør fra Information. 24/7. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. På landets folkeskoler kunne tusindvis af elever igen sætte sig til rette på skolebænken. Vil din mulighed for at lave afsløringer som journalist blive hæmmet, hvis vi får den her nye offentlighedslov? Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Politikerne må stå til ansvar for det, de har gjort. I døgnets sidste time giver vi dig den seneste udvikling på dagens vigtigste nyhedshistorier. Fra både ind- og udland. Og nu skal vi en tur til Tyskland. Rusland udviste i dag en amerikansk CIA-agent. Og så skal vi til Tjekkiet. Vi hører det i et enormt brag og mærket også trykluftbølgen. Mere fra Rom lige om lidt. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Mandag til torsdag kl. 23. I dag er 6 SF-ministre i gang med at overdrage ministerierne til andre politikere. Det er socialdemokrater og radikale, der vælter ind i de 6 ministerier, hvor SF'erne før bestemte. Og spørgsmålet i dag er, kommer de til at ændre på den førte politik? Jeg kan nu sige velkommen til Henrik Hoffmann Hansen. Tak for det. Du er politisk redaktør på Kristeligt Dagblad, og hvad vil dit svar være på det her spørgsmål? Det vil være, at det allerhøjst kommer til at ændre en lille smule på, måske hvornår vi ser nogle af de ændringer, som regeringen gerne vil have gennemført. Altså forstået sådan, at regeringen skal måske bruge lidt kortere tid til at blive enige med sig selv om de reformer, der skal gennemføres. Men hvis folkesocialisterne er ude af regeringen og ikke længere sidder og styrer de her 6 ministerier, så må politikken vel svinge til højre? Ja, det kunne man godt tro, men sagen er jo, at regeringens politiske kurs blev aftalt allerede for 2 år siden i det berømte forhandlinger om regeringsgrundlaget i det sorte tårn. Og allerede der blev der slået fast, at den økonomiske politik skulle tage udgangspunkt i den tidligere regering, VK-regeringens kurs. Og det har været linjen indtil nu, og det vil også være linjen herfra. Og det, man selvfølgelig har spurgt lidt til, det var, jamen, når nu SR, Socialdemokratiet Radikale, danner regering, kommer der så et nyt regeringsgrundlag? Det kunne man jo godt forestille sig, at det gamle er ved at være udtømt. Og så laver man et nyt grundlag, som ligesom skal sætte retningen for de kommende år. Det er der ikke kommet, men i dag bliver der så fremlagt sådan en erklæring, kalder de to partier det, på 2 sider, som vel er en eller anden form for supplement til det regeringsgrundlag, man vedtog for godt 2 år siden. Men når man læser den erklæring, så er der altså, hvis man skal sige det pænt, ikke meget nyt. Ja, det må vel også betyde noget. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at SF har jo sagt, at de er gået ind i regeringen for at få indflydelse. De fik 6 ministerier. De har haft Udenrigsministeriet, Sundhedsministeriet, Skatteministeriet, Transportministeriet, Socialministeriet og Miljøministeriet. Uanset at man har haft de her forhandlinger, da man lavede regeringen i 2011, så må det da, betyde noget. Det må da have betydet noget, at det har været en SF'er, der har siddet i Udenrigsministeriet, og ikke en radikal, eller en SF'er, der har siddet i Miljøministeriet, og ikke en socialdemokrat, som det er fra i dag. det betyder noget i den forstand, at de ting, som ministerne kommenterer på, vil selvfølgelig lyde forskelligt. Det er klart, at en SF-udenrigsminister har kunne lægge vægt på SF's synspunkter, for eksempel hele Palæstina-konflikten, hvis det var det. Og man har sådan i retorikken og i den måde, man har udtalt sig, har man selvfølgelig kunne lægge trykket et andet sted, end en socialdemokrat eller en radikal ville have gjort. Men det er jo ikke noget, der i sig selv ændrer på lovgivningen, eller det som det vi nu kommer til at leve med af beslutninger. Men det ændrer mere opfattelsen af regeringen, siger den noget, der er, om jeg så må sige, mere rødt. Ja, men hvad skide være med retorikken? Altså, det er den førte politik, der er vigtig, ikke? Det er det. Og i forvejen kan man sige, den væsentlige grund til, at det brudt sammen for SF, er jo faktisk, at den har ført en politik, der for mange SF'er synes alt for borgerlig eller for blå. Så et eller andet sted, så er der jo en slags logik i, at hvis regeringen fører en for blå politik, hvis SF'er mener det, så går SF ud, jamen så fortsætter den bare med at føre den politik, som den også gjorde før, altså at det ikke ændrer noget. Måske er det i virkeligheden den slutning, som SF eller et flertal af SF'er, eller hvor mange det nu er, der har draget den, at jamen, vi kunne ikke få indflydelse nok. Jamen, det var i og for sig rigtigt nok. Det er egentlig det, der er baggrunden for det her. Altså hvis vi nu tager et ministerium som Miljøministeriet, hvor Ida Auken indtil i dag var minister. Så altså, det er jo et område, hvor SF har i hvert fald gerne ville markere så meget. De kalder sig selv for et grønt parti. Ja. Nu er det ministerium på Socialdemokraternes hænder. Kan det betyde noget? Altså det her ministerium, der må de vel have ført en aggressiv SF-politik, som forsvinder nu. Jamen, altså der er jo sagen jo, at meget miljølovgivning, det er jo, handler jo om konflikten mellem på den ene side miljøinteresse, og på den anden side erhvervslivets interesse, landbrugets interesse. Hvor meget skal man populært sagt have lov til at svine, og hvor meget skal vi tage hensyn til naturen? Og det er jo en stående kamp. Og der er det jo rigtigt, at der står SF for en ret, om jeg så må sige, radikal linje, altså forstået som en skarp holdning, som man også prøver at få igennem i lovgivningen. Men der tror jeg bare, man må sige, at den minister, der nu er kommet, kender vi selvfølgelig ikke så meget til. Vi ved ikke præcis, hvor stor gennemslagskraft hun vil have. Men i hvert fald i udgangspunktet, der går hun vist for at være tilhører Socialdemokraternes venstrefløj. Og det vil sige, at man kunne forestille sig, at hendes interesser ville også ligge på det grønne. Altså at vægte, at vi skulle gøre lovgivningen så grøn som muligt, og ikke måske vægte erhvervsinteresser. Og der har personer næsten mere at sige, end hvilket parti man kommer fra. Så lad os prøve at tage Skatteministeriet. Altså Skatteministeriet har også været på SF's hænder siden 2011. Der har også været rigtig mange forskellige SF-skatteministre. Men nu er den på de radikale hænder. Morten Østergaard er blevet ny skatteminister. Kunne man ikke forestille sig, at der ikke længere nu, når de radikale har det her ministerium, bliver slået så hårdt ned på skatteunddragere og superkapitalister med hang til skattely og karibiske øer og den slags? Man kan i hvert fald forestille sig, at der ikke bliver talt så meget om det, men jeg er ret overbevist om, at skat vil jo fortsætte de bestræbelser, fordi det ligger i og sig også i regeringens mål, at man skal prøve at sørge for, at virksomheder for eksempel betaler skat i Danmark, hvis de tjener penge her. Det er ligesom fundamentet. Men det er rigtigt, at retorikken, nu ser vi, det skulle vi hurtigt videre fra, men jeg vil stadig sige, at retorikken bliver nok mindre bestand. Man har også kunne se, at erhvervslivet har i og for sig været ret, de udtalelser, der har været derfor, de har været ret glade for det her skifte, fordi det er ikke sjovt som erhvervsdrivende at blive mistænkeliggjort for, at helst vil unddrage sig skat, når man synes, at det betaler vi da det, vi skal, og vi lever helt op til reglerne osv. Man kan ikke, altså det er måske et punkt her, hvor jeg vil sige, at der kan godt ske nogle ændringer ved, at vi har fået en ny regering. Det er lige præcis skatteområdet, fordi de radikale har jo som udgangspunkt, de er rimelig erhvervsvenlige og vil måske indrette reglerne sådan, at det bliver lidt nemmere at drive virksomhed. Vi har også den her store vækstplan, som ligger forude, som regeringen gerne vil lancere. Der kunne man godt forestille sig, at der også kom noget i spil, der har med skat at gøre. Så der kan vi faktisk få et sving til højre, fordi folkesocialisterne ikke længere trækker til venstre. Ja, og så kunne man forestille sig, hvis de lavede forliget med SF og Enhedslisten bagefter, så ville det måske blive det samme, men der tror jeg bare, at SF, som det står i øjeblikket, vil slet ikke være parat til at kunne indgå et forlig om det, og langt mindre Enhedslisten. Så der vil vi få et, hvis der bliver et forlig, så bliver det et bredt forlig med de borgerlige partier, og dermed så bliver det nok en anelse mindre rødt, det tror jeg godt, man kan sige. Lad os lige prøve at tage et sidste ministerium, transportministeriet. Det var jo Pia Olsen Dyhrs ministerium, SF'eren Pia Olsen Dyhr. Nu er det overtaget af socialdemokraten Magnus Heunicke. Og det er jo på et af de områder, hvor SF har sagt, der fik vi noget igennem ved at være i regering. Vi fik en togfond, og vi fik endda beskattet Nordsøolien og puttet det ind i den kollektive transport. Det her, det var et SF-sejr. Ikke? Det er det, vi har fået at vide. Ja. Så kan man så forestille sig mindre af den slags på transportområdet? Nej, altså en af de helt store opgaver bliver jo også så at få den togfond udmøntet, for det er jo et meget stort projekt, meget langvarigt projekt. Og der skal Magnus Heunicke jo sørge for, at det så, om jeg så må sige, kommer på skinner og fortsætter med at blive udviklet. Og altså Socialdemokraterne bakker jo helt op om den idé om den togfond. Det er rigtigt, det var SF's vel betragtet som SF's sejr i samarbejde, men Socialdemokraterne har jo grundlæggende også synes, det var en rigtig god idé. Tusind tak, fordi du var med. I orden. Og det her, det var Henrik Hoffmann Hansen, politisk redaktør på Kristeligt Dagblad. Du har stillet ind på Radio 24/7. Og klokken er blevet 16:55. Den 70-årige filminstruktør Woody Allen, han er kommet i voldsom modvind. Hans adoptivdatter, Dylan Farrow, har nemlig anklaget ham for at forgribe sig på hende som barn. Og sagen, den er ret voldsom lige for tiden. Den handler om pædofilianklager mod Woody Allen, og hele verden deltager i debatten på både Facebook og Twitter. Og spørgsmålet er selvfølgelig, kan man overhovedet fra nu af se en Woody Allen-film uden at tænke på den her skandale? Det dykker jeg ned i om 10 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. 52 dage, så kort tid nåede SF's Holger K. Nielsen at være Danmarks udenrigsminister. Og ærgelsen over at måtte opgive sit drømmejob så hurtigt, skinnede der også igennem ved overdragelsesceremonien her til eftermiddag. Jeg vil ikke skjule, at det for mig er lidt vemodigt at stå her i dag. Heller ikke, at jeg er ret ked af det. Ked af, at I her i huset igen skal skifte minister. Jeg har ikke været her så længe, men jeg har været utrolig glad for arbejdet her i huset og samarbejdet med jer. Holger K. Nielsens efterfølger, den radikale Martin Lidegaard, sagde i sin tale, at han går til opgaven som udenrigsminister med ydmyghed, for der er store udfordringer forude. Hvis vi tager det, der ligger lige foran os, så skal vi jo i maj måned til valg til Europaparlamentet. Vi skal stemme om en patentdomstol. Men hele det europæiske landkort er jo i bevægelse. Hvor tæt skal Danmark være på kernen? Eller rettere, hvordan forbliver Danmark en del af kernen i Europa, men under de særlige omstændigheder, der nu er vores? Det er noget, der trænger sig mest på. EU er sammen med USA i gang med at strikke en økonomisk hjælpepakke sammen til Ukraine. Der er endnu ikke lagt hverken beløb eller konkrete initiativer frem. Men det ligger i korten, at hjælpepakken skal indeholde tilbud, der kan matche Ruslands løfte om at skyde 15 milliarder dollar i den skrantende ukrainske økonomi. Uden at det formuleres direkte, er det ifølge den britiske avis Wall Street Journal tanken at lette presset mod Ukraine fra Rusland. Det var blandt flere andre ting, den ukrainske præsident Viktor Yanukovych nej til at indgå en samarbejdsaftale med EU, der var med til at udløse massedemonstrationerne i Ukraine. Det må ikke blive dyrere for forbrugerne at bruge betalingskort, hvis udbyderen af dankortet Nets bliver solgt til udlandet. Det er beskeden fra Socialdemokraterne, efter det er kommet frem, at Nets skal sælges til en udenlandsbank eller kapitalfond. Socialdemokraternes IT-ordfører Karin Gaardsted siger, det eneste, der optager os rigtig meget, det er, at danske forbrugere kan blive ved med at benytte Dankortet på den sikre og gode og lette måde, som vi gør i dag, og at vores butikker kan fortsætte med at bruge Dankortet på den måde, de gør. Nets ejes i dag af omkring 200 danske og norske banker og Danmarks Nationalbank i fællesskab. Betalingsmure på netaviserne har været med til at sikre et flot årsregnskab for forlaget Bladhuset, der blandt andet står bag Politikken, Jyllandsposten og Ekstrabladet. Bladhuset kom ud med et resultat på 183 millioner kroner for 2013, og det er en stigning på 23% i forhold til året før, og resultatet for 2013 er det bedste resultat i forlagets historie. Sol flere steder, særligt i Nordvestjylland, længere mod øst, er det stadig gråt og tåget. I løbet af natten skulle det klare noget op i den østlige del, og så får vi temperaturer mellem 2 graders varme og 2 graders frost. Og så blæser der en let til frisk vind fra sydøst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, som Tine lige fortalte i nyhederne, så står vi over for måske at skulle sælge Nets, altså det her statslige selskab Nets, der står bag Dankortet og betalingsservice og NemID. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, at det her er en ny Dong-sag, altså sagen om, at 19% af Dong skulle sælges til Goldman Sachs. Og forskellen på Dong og det her salg, ja, det er jo, at hele Nets skal sælges. Og hvem ved, hvad det danske IT-sikkerhed så bliver solgt til? Bliver det en udenlandsk bank, eller bliver det en kapitalfond? Det er meget bekymrende, at der er mange, der mener, en af dem er Michael Budolfsen, som er næstformand i de bankansattes fagforening Finansforbundet. Vi er jo bekymrede, fordi der er nogle ting, som vi ikke ved noget om. Vi ved faktisk ikke, hvordan vores data i fremtiden vil blive sikret, hvis Nets bliver solgt. Det drejer sig om hele vores transaktionsmønster. Alle betalinger, skal man tænke på i det her samfund, de bliver jo kanaliseret gennem Nets. Nationalbanken ejer i dag ca. 15%, og resten ejer bankerne. Når de bliver solgt til pensionskasser eller udenlandske kapitalfonde, så ved vi rent faktisk ikke, hvor vores data ender hen, og vi ved ikke, hvordan sikkerheden omkring dem bliver. Altså, du er nervøs for, om vores penge måske fiser ud et eller andet sted, hvor de ikke skal hen? Eller i hvert fald oplysninger om, hvordan vi bruger vores penge og i det hele taget datasikkerheden. Det er jo ikke mere end et par uger siden, at hele landet var i kaos, fordi Dankortsystemet var nede i en halv dags tid. Hvordan sikrer vi, at vi har en forsyningsstabilitet på hele IT-området? Men er det ikke noget, man kan bygge ind i en kontrakt, at der skal være en garanti for noget forsyningssikkerhed? Jo, måske. Det ved jeg ikke. Og det er også derfor, vi adresserer det her som en bekymring. Fordi vi oplever bare, at der har været fuldstændig radiotavshed på Christiansborg i forhold til det her salg af Nets. Og et andet udestående, det er jo hele Dankortsystemet. Man skal tænke på, at Danmark er jo helt unik i forhold til, at alle danskere render rundt med et Dankort. Det ser vi stort set ikke andre steder. Hvis Nets bliver solgt til en udenlandsk virksomhed, de har jo ikke som sådan nogen interesse i at videreudvikle Dankortet. Vi ved, det er sikret frem til 2018, tror jeg, det er. Men fremtidens betalingsløsninger, mobilbetaling og så videre, er ikke garanteret, som det er nu. Altså, vi vil nødig have, at Dankortet, det bliver fremtidens checkhæfte. Og så har vi så tabt alle lyttere fra 1980 og frem. men er der nødvendigvis tale om en, hvad skal man sige, en forværing af de her scenarier, som du skitserer her? Det kan jo lige så godt være, at det bliver bedre. Præcis. Og det er også derfor, det er vigtigt for os at adressere det her som en bekymring. Fordi vi er bekymrede for, at der ikke er noget en åben debat omkring det her. Vi er bekymrede for, at politikerne åbenlyst ikke rigtig er interesseret for det. Og det kan vi jo ikke forstå. Det her, det er jo infrastruktur, som på linje med, eller måske endda endnu mere vigtigt end hele Dong-sagen. Fordi det er jo, vi lever jo i et elektronisk samfund, og sikring af vores data, sikring af vores Dankort, det er jo simpelthen essentielt for alle danskere. Men det er da ikke meget tillid, du har til vores politikere. Det er ikke spørgsmål om manglende tillid. Jeg kan bare ikke forstå, at de ikke er optaget af det. Hvor er det, du tolker, at de ikke er optaget af det? Der har stort set ikke været nogen debat omkring det her. Dansk Folkeparti har adresseret det senest også i Jyllandsposten i dag, hvor man begynder at se lidt på, hov, det kan da også godt være, at vi skal kigge på den her sag, og det synes jeg jo, det er enormt positivt. Jeg håber jo, at vores bekymringer, de er ubegrundede, men jeg synes også, når vi kan se det, at så har vi et ansvar for at gøre opmærksom på det. Det vil sige, det er simpelthen sådan en oplysning, du synes, der mangler om det? Der mangler en debat, og der mangler noget åbenhed omkring det. Og specielt det her med sikring af Dankortet, synes jeg har været... det har slet ikke været berørt i medierne. Nu lyder det som om, at det du taler om her, det er sådan en overordnet bekymring for sådan landets finansielle infrastruktur, om jeg må kalde det på den måde. Ja. Hvad betyder det for sådan det her populære udtryk, den almindelige dansker, der render rundt med sit dankort i lommen? Jamen, lad mig sige det på den måde, at hvis dankortet ikke er med i udviklingen af fremtidens betalinger, så sker der jo typisk det, at hvis man en stor international kapitalfond køber det her, eller en stor international udbyder, man har jo ikke nogen interesse i at udvikle et produkt, der bruges af maks 5 millioner mennesker. Så det vil blive udviklet på basis af Mastercard, på basis af Visa-kort, og det er langt, langt dyrere produkter for danskerne at bruge. Der er jo en lovgivet prisstruktur på dankortet, som gør, at det er jo ekstremt billigt for os at rende rundt med det her dankort. Men en udenlandsk ejer har jo ikke nogen interesse i det. De skal selvfølgelig have deres investering hjem, så det kan blive dyrt for danskerne. Så i værste fald, så bliver det dyrere og mere usikkert, altså hvis du mener, at hvis der ikke bliver taget vare, hvis der ikke bliver taget nogle forholdsregler? Det er i hvert fald det, vi skal være sikre på, at det hverken bliver dyrere eller mere usikkert. Tror du, at danskerne de i lige så høj grad vil interessere sig for salget af Nets, som man nu i hvert fald har interesseret sig for salget af den her aktiepost i Dong? Ja, nu i Dong, der gik det jo rigtig meget på, hvem køberen nu skulle være. Jeg tror egentlig, og specielt hvis man husker på det her nedbrud, der var i forrige uge, eller hvornår det nu var, og så tænker, hov, kan vi egentlig være sikre på, at vi har en driftsstabilitet, og kan vi være sikre på, at jeg stadigvæk kan bruge mit dankort, når jeg går ned og handler, så tror jeg faktisk, det er noget, der er meget nærværende for os almindelige danskere. Ja, det fortalte Michael Budolfsen, næstformand i Finansrådet, og han var bekymret. Om 25 minutter, der ringer jeg til direktøren for Forbrugerrådet for at høre, om han også er bekymret for, at vi skal sælge Nets til nogen. I dag i Millionærklubben. Det ser muntert ud for morgenstunden. Ja, solen har jo også haft lige været ved at bryde frem, og det var det, der er sket på aktiemarkedet. Novo op med 2,3. Vestas, der er regnskabsaktuelt i den her uge, er oppe med 1,4. DSV følger skarpt efter, der også er regnskabsaktuelt i den her uge med 1,4. Og så er der Christian Hansen, der er oppe med 1,5 i øjeblikket. Jeg er jo simpelthen ramt af den luksus, at jeg er strateg, og det betyder, at indtil vi er nede på sådan et enkeltselskabsniveau, så står jeg helt af. Nu er vi nået nogle år væk fra finanskrisen. Nogle slipper stadigvæk tab, og det danske boligmarked er stadigvæk sygt, ikke? Men er vi på vej ind i en forandringsfase? De problemer, kineserne har, er alvorlige. Det er et tveægget sværd, de står med. Og de er i gang med at forsøge at tæmme noget, der kunne ligne en kreditboble. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Og jeg kan nu sige velkommen til Christian Monggaard. Ja, goddag. Du er filmredaktør på Information, og vi skal snakke om en skandale fra filmens verden, der udspiller sig lige nu. Ja, det kan man godt sige. Det er den amerikanske instruktør Woody Allen, som er kommet i modvind, efter at hans adoptivdatter, som hedder Dylan Farrow, har beskyldt ham for at lave seksuelle overgreb på hende. Og i et blogindlæg på New York Times' hjemmeside, hvor hun beskriver, hvordan Woody Allen simpelthen udsatte hende for flere krænkelser, da hun var 7 år gammel. Ja. Kan du prøve at rige sagen op for os? Ja, men det er jo en meget krænket og noget kompleks sag, som kan være lidt svær at hitte hovedet og hale i, men altså, det hele begynder tilbage i 93, hvor Woody Allen jo sådan set er kæreste med Mia Farrow. De bor i hver sin lejlighed, i hver sin ende af New York. Altså skuespillerinde Mia Farrow? Mia Farrow, præcis. Ja. Og de sover ikke hos hinanden, overnatter ikke hos hinanden, men de har ligesom sådan et forhold og har nogle fælles børn. Mia Farrow har så også nogle børn fra tidligere ægteskaber, nogle adoptivbørn, blandt andet Sunyi Previn, som på det tidspunkt er en ung dame på 19-20 år, og som Woody Allen får et forhold til, hvorfor hans ægteskab eller hans forhold til Mia Farrow selvfølgelig falder fuldstændig fra hinanden, og hvorfor hans egne børn, de børn, han har, adoptivbørn, han har sammen med Mia Farrow, de vil ikke se ham længere. Nogle måneder senere er Woody Allen så på besøg hos Mia Farrow og hendes familie, i et forsøg på at udrede noget af alt det her. Og der er det så, at han angiveligt skulle have begået overgreb på den daværende, eller den dengang 7-årige Dylan Farrow. Og der bliver selvfølgelig iværksat en undersøgelse, der bliver politiet bliver indblandet, hvor de alle bliver anklaget for at have begået overgreb på den her unge dame, eller den her pige. Men de er så også frikendt faktisk, og i virkeligheden så på trods af, at Dylan Farrow på det tidspunkt udtaler sig, altså Mia Farrow laver et videobånd med sin datter, Dylan, hvor Dylan fortæller om det her overgreb. noget tid efter, at det er sket. Og på trods af det, der bliver Woody Allen jo faktisk frikendt, og der er to hold af efterforskere, der mere end antyder, at Dylan faktisk er blevet coachet, at det er Mia Farrow, der på en eller anden måde har fået sat hende noget i hovedet, som ikke er rigtigt, og at hun derfor forfren faktisk, altså anklagerne mod Woody Allen er falske. Og det, der så sker for cirka 14 dage siden, det er, at Woody Allen han bliver hyldet til Golden Globe-uddelingen. Og midt under den her hylde, som består af en masse filmklip, som bliver vist til selve uddelingen, og dermed også på fjernsynsskærme verden over, der tweeter en anden af Woody Allen og Mia Farrows børn, Ronan Farrow, som er tv-vært, han tweeter simpelthen det her, det kan han ikke holde ud at se på. Og Mia Farrow går faktisk også ud og tweeter og siger, nu slukker hun for fjernsynet og kigger, eller skifter kanaler, så vil hellere se noget andet. Og siden da, så er der sådan blevet, kan vi sige, hældt mere kul på maskinen, og det er så kulmineret med det her brev, som den voksne Dylan Farrow har skrevet, og som en New York Times-journalist, Nicholas Kristof, der er gode venner med Farrow-familien, han simpelthen har publiceret på sin blog på New York Times' hjemmeside. Så det vil sige, at hele den her 20 år gamle sag er ligesom kommet frem igen, og det er klart, hvis man læser Dylan Farrows brev, som det står gengivet på New York Times' hjemmeside, så er det også, altså det er forfærdelig læsning, og det er uhyggeligt, og man tænker, puha, jeg kan godt forstå, at der er mange mennesker, der reagerer stærkt på det. Hvad skriver han? Eller hun, undskyld? Hvad skriver hun? Jamen, altså hun skriver om de her, om den gang, hvor hun var 7 år, hvor Woody Allen, han simpelthen forgriber sig på hende oppe på et loft, mens de leger med tog, og hele familien er samlet i nærheden. Men det, der så skriver er det, hun, hvad Woody Allen gør, for eksempel? Altså, er det, så meget, er det meget detaljeret? Ja, jeg ved ikke, om det er detaljeret på den måde, men det er meget, hvad skal vi sige, følelsesmæssigt manipulerende, hvis jeg må være så fri at kalde det det. Altså, det er jo i virkeligheden ret interessant, fordi det er jo ikke den 7-årige Dylan Farrow, der husker, hvad det var, der foregik. Det er den voksne Dylan Farrow, som bruger alle de virkemidler, som man nogle gange har, når man er et voksen, selvstændig tænkende individ, og måske har en mor, i det her tilfælde Mia Farrow, som også er god til at fortælle historier, som godt kan skrive, og som godt ved, hvad virker. Måske Nicholas Kristof, der har publiceret det på sin blog på New York Times' hjemmeside, måske, som er en dygtig journalist, en aktivist og journalist. Måske han har været med til at skrive det igennem, jeg ved det ikke, det er ren spekulation. Men det er i hvert fald et stykke, hvad skal vi sige, det er i hvert fald et brev, som virker meget stærkt, og som kender sine virkemidler, og som får det til at fremstå, altså selvfølgelig som noget frygteligt noget, Woody Allen har gjort, hvis han altså har gjort det. Så det er så, der er det store spørgsmål nu, fordi Woody Allen selv benægtede det dengang, han blev som sagt frikendt, og der blev ikke, der var ikke flere anklager rettet mod ham, og han har også været ude og benægte det igen nu her, og siger, at han synes, det er en forfærdelig løgn, der er fabrikeret af Mia Farrow. Forleden var der en lang artikel i det internettidsskrift, eller internetavis, der hedder The Daily Beast, hvor en mand, der hedder Bob Weide, som er amerikansk filminstruktør, dokumentarfilminstruktør, som har lavet en dokumentarfilm om Woody Allen, og derfor selvfølgelig også er en eller anden form for part i sagen, men han gennemgik simpelthen hele sagen, og han nåede, og det var så før, at Dylan Farrows brev blev offentliggjort, men han gennemgik hele sagen og argumenterede, synes jeg, meget overbevisende for, hvorfor meget overbevisende for den version af sagen, som handler om, at det her er noget, der er iscenesat af Mia Farrow, fordi hun simpelthen er hævnet der over for Woody Allen, og for det svigt, hun følte dengang, hvor han indledte et forhold med Mia Farrows adoptivdatter, Suni Previn. Og det skulle så være motivet for, at Mia Farrow og Dylan Farrow siger de her, altså lyver om de her ting, hvis man altså tager Woody Allens version? Hvis man tager Woody Allens version og den version, som Bob Weide ligesom får oprullet, og som også er baseret på uafhængige kilder, som ikke nødvendigvis har noget med Woody Allen at gøre, men også de der efterforskere, dengang i 1993 efterforskede anklagerne om misbrug af Dylan Farrow eller Woody Allens overgreb på Dylan Farrow. Der hører også med til historien, at der sidste år var en stor artikel, en stor portrætartikel i Vanity, det amerikanske eller det britiske magasin Vanity Fair, hvor Mia Farrow ligesom fortalte, og Dylan Farrow også medvirkede og fortalte hele den her historie omkring de her overgreb. Og det var en artikel, der ikke kom så meget ud af på det tidspunkt, men hvor man også får fornemmelsen af, at Mia Farrow, at der er et eller andet mærkeligt ved den her sag, at Mia Farrow måske på en eller anden måde forsøger at forme virkeligheden, så den passer bedre til, hvad skal vi sige, med hendes formål og det, hun gerne vil have ud af den. Altså et eller andet sted kan man jo sige, at der er jo et menneske, som er kommet i klemme her, og det er jo Dylan Farrow. Og hvad enten det er Woody Allen, der har begået overgreb på hende, eller om det er Mia Farrow, der har fået hende til at lyve, så er det jo noget forfærdeligt noget, det der foregår, kan man sige, med det stakkels menneske, som jo virkelig er kommet i klemme. Det lader til, at det er en sag, der på en eller anden måde har fået dig til at få en holdning til det, eller der har engageret dig på en eller anden måde. Er der noget, der undrer dig særligt i sagen her, synes du? Jamen, altså, jeg synes, der er jo flere ting. Altså, man kan... Og man kan sige, at Bob Weide gør meget godt rede for det, men altså, der er jo hele det der med, altså jeg ved blandt andet, at hele den der hyldest, der var til Golden Globe-uddelingen, altså der skulle de blandt andet bruge et klip fra en af Woody Allens film, hvor Mia Farrow var med i. Det skal Mia Farrow sige ja til, og det gjorde hun velvidende, hvad det skulle bruges til. Er det så, fordi hun allerede på det tidspunkt har lagt op til, at hun vil nakke Woody Allen i den sammenhæng, eller er det, fordi hun ikke havde regnet med, at hun ville gøre noget ud af det, og først gør det i det øjeblik, hvor hendes egen søn, Ronan Farrow, han så reagerer meget voldsomt, da den her hyldest ligesom bliver vist. Er det en idé, de først har fået der? Altså, og der siger jeg jo så også, at jeg tror, det er, fordi der er en eller anden form for konspiration i forhold til at få Woody Allen med nakken, kan man sige. Men der er flere andre ting. Altså, der er jo hele det her med, at han tidligere er blevet frikendt fuldstændig af de her efterforskere dengang. Der er det, at hans kone nu, Susan E. Previn, som jo altså er Woody Allens kone i dag, hun og Woody Allen har fået lov til at adoptere to børn sidenhen. Og jeg tror ikke på, at adoptionsmyndighederne i USA ville have givet dem lov til det, hvis der havde været mindst tvivl om, hvorvidt Woody Allen var pædofil eller ej. Altså, så på den måde kan man sige, at der er nogle ting, som undrer. Christian Monggaard, filmredaktør på Information. Vil du blive hængende et øjeblik? Ja, selvfølgelig. Fordi sagen har jo kørt meget på de sociale medier hen over dagen i dag og de seneste par dage. Og tidligere i dag, der snakkede min kollega Saim Almbjerg med Trine Maria Christensen. Hun er ekspert i kommunikation på sociale medier. Og spørgsmålet var, om vi er blevet for hurtige til at give vores mening til kende, når vi diskuterer ting som det her på Facebook og på Twitter. Jamen, det er vi da helt sikkert, og man kan også sige, at de der moralske fordømmelser og vurderinger, som vi jo nok alle sammen laver, du ved, i venners lag og hisser os op over forskellige ting og sådan noget, det er jo lige pludselig så blevet offentligt, og det vil sige, at vi har lige pludselig fået adgang til hinandens moralisering. Og jeg tror måske, folk tænker ikke så meget over, hvilket publikum de har på de sociale medier. For mange af os føles Facebook som et sted, hvor vi taler med nogle af vores allernæreste venner. Men i virkeligheden har vi jo en ret meget større omgangskreds, end vi regner med. Så den her moralisering, den når rimelig langt ud efterhånden. Ikke? Det lyder på dig, som om du synes, at man skulle måske tænke lidt mere over, hvem det er, der ser, hvad man skriver. Nej, men jeg tror måske, at det der med, altså vi priser os jo i Danmark af at være sådan ret kritiske, gode til kildekritik, gode til ligesom at se sager fra flere sider, gode til ligesom at bore os ind i substansen, og hvad ved vi egentlig om ting og sådan noget. Ikke? Jeg synes, Dong-sagen er et meget godt eksempel på, at vi søger viden, og vi vil gerne vide fra begge sider, og hvad kan man mene om det og sådan noget. Ikke? Og der kan du sige sådan noget som det her, den første bølge, er i hvert fald forholdsvis ureflekteret. Så det er bare, at vi læser det her brev, som datteren har skrevet, og så føler vi med hende, og så hader vi Woody Allen for fuld skrue, ikke? Og så, der mener jeg da nok måske, du ved, at prøve at opsøge lidt mere information om sagen, og prøve at finde ud af, er hendes historie, altså er den dækkende, kan det passe, er det rigtigt? Er det den eneste vinkel, der er på den her historie? Det er vel altid meget klædeligt, kan man sige. Tror du, at det her med, at vi går ind og sidder og diskuterer interne anliggender, kan man vel godt kalde det lidt, det her er jo en sag om mulig overgreb, der er foregået i en familie, kan det betyde noget for vores forhold til de her mennesker og deres værker, nu er det så hans film? Jeg er ikke i tvivl om, at det, at vi diskuterer stjernernes og i øvrigt også politikernes og alle mulige andres privatliv og personlighed og den måde, de forvalter deres private rum på, at vi diskuterer det i det offentlige rum, jamen det påvirker da vores blik på dem, og den måde, vi opfatter dem på, det er jeg da ret sikker på. Du kan se Michael Jackson for eksempel, ikke? Det er jo et meget godt eksempel. Havde hans værk nu kunne stå alene, så var han bare ligesom gået over historien som fuldstændig fantastisk sanger og intet andet, ikke? Altså han var jo fantastisk musikalsk. Ikke? Mm. Men alt det der med hans netop beskyldningerne om pædofili og alt det der, og den underlige måde, han levede sit liv på, og altså, det betød jo noget for den måde, vi så på ham på, og det kunne man jo også se, da han så døde. Ikke? Det var jo ikke bare et langt tribute til hans musikalske univers. Altså, det er jo altid sådan, at de dårlige historier om folk, de lever længere og hænger mere ved end de positive, og dem, der enten befrier nogen for skyld, eller hvor folk ligesom, hvor det kommer frem, at der er også andre informationer her. Der er ikke lige så mange, der læser det. Tror du, du vil tænke på det her næste gang, du ser en Woody Allen-film? Jamen, det har jeg gjort siden det kom frem der i 1990'erne. Så ja, selvfølgelig smitter det af på, hvordan man ser på en kunstner. Og det sagde Trine Marie Christensen, ekspert i kommunikation på de sociale medier. Og Christian Monggaard, vi hører her, hun ville i hvert fald tænke på det næste gang, hun så en Woody Allen-film. Ligger Woody Allens karriere i ruiner efter det her? Jeg må bede dig om at gøre det lidt smule kort. Det tror jeg ikke, den gør, men det er klart, at der er blevet kastet noget mistanke, eller så noget mistanke omkring, hvad han er for den menneske. Og det hele, det, altså alt afhænger af, hvad der kommer til at ske i den kommende tid her. Men det er klart, det vil sidde der et eller andet sted, som sådan en lille muren eller en lille virus, som måske kan udvikle sig til at være noget meget mere farligt på et eller andet tidspunkt. Altså jeg nægter at tro på det, indtil jeg har fået det bevist, at det var sådan, det var tilfældet. Og derfor vil jeg også prøve, så vidt det nu er muligt for mig, at opleve hans værk fuldstændig altså ubesmittet af de der mistanker. Men selvfølgelig sidder det der, og det har Trine Maria Christensen jo ret i, at det sår jo en tvivl. Og det er jo det, der er så modbydeligt ved den her slags. Det er jo det, for eksempel Thomas Vinterbergs Jagten handler om. Den handler om en mand, der bliver uskyldig anklaget for pædofili, eller for at have misbrugt et barn i en børnehave, hvor han er pædagog. Ja. Men han er uskyldig, og alligevel så hænger mistanken på ham. Tak fordi du var med. Velbekomme. Christian Monggaard, filmredaktør på Information. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Danmarks nye miljøminister hedder nu officielt Kirsten Brosbøl. Hun er socialdemokrat, og hun er med sine 36 år regeringens yngste minister, og hun fik overdraget miljøministeriet fra tidligere SF-minister Ida Auken. Ida Auken, som jo nu er radikal. Og det er ikke nødvendigvis alfa og omega at have en fortid som miljøordfører, når man skal ind og være minister. Det fortæller Kirsten Brosbøl. Til gengæld har jeg en lang politisk erfaring, og jeg vil bruge den til at få sat mig rigtig godt ind i tingene. Og forhåbentlig kan jeg være med til at løfte de store opgaver, som ligger foran. Det er jo et område, hvordan det er sprængstof i, må man sige. Det er rigtigt, men jeg kan politik, og det er det, jeg skal bruge her til at få løst nogle af de opgaver, der ligger foran. Har du nogen ting, du selv ligesom sætter i første række? Jamen, jeg vil slet ikke gå ind i sådan en specifik dagsorden i dag. Jeg har brug for lige at lande i stolen og få sat mig godt ind i tingene, og så skal jeg nok lade høre fra mig. Tillykke med det. Tak. Lige præcis det her med rationer er jo virkelig noget, som blandt andet Landbrug og Fødevare har været ude efter at sige, at det skal fuldstændig retænkes. Synes du, man overhovedet skal pille ved den lov? Som sagt skal jeg lige lande i stolen i dag, og den kommende tid, så skal jeg til at sætte mig ind i alle de her sager, der ligger. Det er klart, at randzoneloven er en af de store. Den har jeg allerede hørt meget om i dag, så det vil jo blive noget af det første, som jeg skal kaste mig over. Men kan du pege på nogle andre områder, hvor du gerne vil arbejde? Som sagt, så vil jeg ikke i dag komme med en stor programerklæring. Det kræver lidt tid, tror jeg, og lidt ro, til at jeg kan få lov til at dykke ned i områderne og se, hvordan jeg så vil prioritere det. Hvad ser du som den største udfordring? Jamen, der er mange. Der er ingen tvivl om, at det her område jo er, det er jo et utroligt politisk område. Altså, der er mange politiske interesser, også modstridende interesser på området. Det er jeg fuldt ud bevidst om. Så jeg vil ikke pege på noget særligt i dag, men jeg er med på, at det her det er en stor og vigtig, meget politisk opgave, som jeg skal påtage mig. Du siger, du skal bruge lidt tid. Hvor lang tid er lidt tid? Jamen, det kan jeg ikke sige i dag. Jeg synes, det er helt fair, at jeg som helt ny minister får lov til at sætte mig ordentligt ind i sengen. Jeg synes også, at området her kræver, at man bruger lidt tid på det, fordi der er nogle sager, som er meget tekniske. Men som sagt er de også meget politiske. Hvordan vil man kunne mærke, at der kommer en socialdemokrat frem fra en SF-bossen? Jamen det er klart, at der ligger allerede rigtig mange målsætninger på det her område, og regeringen fortsætter jo som helhed, kan man sige. Og det bliver min opgave at føre de her ting i mål og sørge for, at vi når at få så at sige, hamret nogle søm i. Der bliver sådan set ikke nogen forandring fra en Ida til en Kirsten. Som sagt, så skal jeg også bruge noget tid nu på at selv at få mine prioriteringer lagt klar. Og det vil jeg give lyd om, når jeg er klar til det. Og det sagde altså vores nye miljøminister, socialdemokraten Kirsten Brosbøl. Og lyden var lidt dårlig her, men det var fordi, vi havde interviewet hende i forbindelse med overdragelsen af ministeriet fra SF til hende. Og hun har altså ikke rigtig sat sig ind i tingene endnu, og heller ikke, jeg har heller ikke nogen klare mål for, hvad hun vil kaste sig over. Men det kan hun så selvfølgelig få inspiration til hos os i den næste time. Vi skal nemlig snakke med Danmarks Naturfredningsforening, og må det ikke, de har et par gode råd til den nye minister. Det er her efter klokken bliver 5. Lige om lidt er der nyheder. Efter nyhederne skal vi snakke om, at vi er i gang med at sælge Nets og vores IT-infrastruktur, systemet bag Dankortet, NemID og andre ting, til ukendte købere.